на гэта скажаш? Трэба падумаць. Тут лішней думаць няма чаго. Толькі што грошай няма і нідзе ты іх, мусіць, не выкалупіш. Чоў, які крык быў, калі давялося на каморніка збіраць, а? Які гвалт! Я ж кажу, што трэба падумаць. Цяпер то ты зусім з іншай прычыны думаць не можаш. За якое ж? Ха. За дзяўчыны гэта я ўстрывожыўся, бо... Як бо яна завецца? Ганна завецца. Слухай мае парады. Ты з бацькам яе гаварыў? Не. А сам ён ведае? А хто яго ведае? Мусіць, ведае, врэшце, ліха яго бяры, як сабе хоча. За пасагам я не ганюся. Ну, ён і пасагу дасць. Няхай дасць, калі хоча, і я вазьму. А, сёння ж вечарам пагавары з ёю. Хадзем. Ты выбачай, браце. Яны пайшлі ўздоўж паўз мяжу. Тамаш сказаў: «У босыя ногі ржышча колецца, халера, трасца яму, ботаў не правіць, трымае трэці дзень». Алесь ішоў наперадзе і маўчаў. Шумелі заспакойна кусты пры дарозе. Вецер плыў і плыў, моцна пах ядловец. Ціха было і хмурна. Тамаш яшчэ сказаў: «Ох, у ногі холадна, ліха яму». Алесь маўчаў. «Ну, то чаго ты занудзеў раптам?» «Я не занудзеў». «Што ж, я не бачу». «Я думаю». «О, пра што ты думаеш?» «Пра ўсё. От, здаецца, і ўсё добра. Робім, нанава пераробліваем, усё як мае быць, а раптам з'явіцца нейкая прычына, дык усё іншым можа здацца». «Ты гэта пра бабу?» «Не то, што пра яе. Плюнь, яй богу, што ж ты за хлопец? Не можна так маладому хлопцу. Эх, ты, свет цяпер настаў. Ох, людзі пайшлі. Хлопец павінен быць казаком. Калі давядзецца, каб і на кані, і пад канём мог арудаваць». «Я ўсюды быў». «Ну, дык глядзі весялей!» Пыльнаю дарогаю падышлі яны да мястэчка. Тут было зацішней і цяплей. На вуліцы зморшчаныя лісці клёнаў суха шараваліся пад ветрам аб зямлю. Юлік Баранович устаў досвідкам. Да рассвітання было яшчэ далёка, і ён паволі, стараючыся не стукаць, усцягнуў на ногі боты і накінуў на плечы парваную вопратку. Ад печы ішло цяпло на ўсю кухню. Было душна. Ён падышоў да печы і пацікавіўся. Прылажыў руку да печы і падумаў: «Мусіць, на дварэ цёпла, калі печ за ноч не астыла. Вецер сціх, не чуваць, каб шумеў гэтак, як учора». Жонка пачула, як тупаў ён па кухні, моўчкі пачала ўставаць. Запаліла лямпачку і паставіла на прыпек. «Хіба адчыні ты комін», — сказаў ён. «Нашто?» «Горача вельмі». Яна адчыніла комін, выцягнула з-пад лавы кош бульбы і стала абіраць яе. На сцяне чарнелі хамуты і густа пахлі дзёгцем. У хаце нехта заварушыўся, моцна зашумела салома ў сенніку. Ён падышоў да хатніх дзвярэй і паглядзеў. Каморнік, лежачы на ложку пад акном, чухаў над вухам даўгаватую сваю галаву. Святло кухоннай лямпы падала на яго чырвоную істужкаю праз адчыненыя дзверы. Убачыўшы гаспадара хаты, ён перавярнуўся на другі бок тварам да сцяны, моцна кашлянуўшы. Юлік Баранович хацеў нешта сказаць яму і не сказаў. З сярэдзіны хаты вярнуўся назад у кухню, падышоў да жонкі і зашаптаў над яе галавою: «Ты наглядай за імі». «За кім за імі?» «Ну, за Ганнаю і за ім». «А што? Я сама не ведаю, ці што?» «Ну, дык я ж і кажу, наглядай, каб барані Божа чаго не выйшла. А так, дык, няхай сабе гуляюць, можа, ім і суджана». Жонка, моцна ўздыхнуўшы ад сваёй жаночай прывычкі, сказала: «Ах, Бог іх ведае. Што каму суджана, што не суджана, хто яго ведае, што ён за чалавек? Мы ж усяго першы тыдзень яго бачым». «От нічога, нічога, нічога, відаць, ён хлопец разумны і сталы. Гэта чалавек». Ён павысіў голас. Яна спыніла яго: «Цішэй ты, а то пачуе яшчэ. Дай яму заснуць. Ідзі будзі Ганну». «О, а Ганна? О, Ганна. Ганна таксама дзяўчына нядрэнная. Няхай паспрабуе знойдзе дзе лепшую. Яна і да работы, і вучаная. Няхай, я ж кажу, пашукае лепшае». «Чаго ты раней пары клапоцішся?» «Клапаціцца трэба заўсёды раней пары, бо як пара пройдзе, тады ніякі клопат не паможа». «Яна ж за лесем усё валаводзіцца». «О, за лесем. Мало што. Алесь таксама хлопец някепскі. Хто на яго што кажа, але... Што ж ён? Просты гаспадар, ды яшчэ і бедны. Будзе за ім увесь веку гнаі корпацца і больш нічога». «Цішэй ты, цішэй, пабуджваеш усіх. Чаго ты балбочыш, як цецярук?» У падпечку заспяваў певень. Недзе за сцяною на дварэ, у хляве, мусіць, следам за ім абазваўся другі. Жонка сказала: «Яшчэ гэты гарлач, каб ён здох, зараз усіх на ногі ўзніме сярод ночы. Ах, горла! Выпусці яго вон». «Цёмна яшчэ, пачакай. Няхай развіднее трохі». Ён пераставіў лямпу на лаву і выпусціў з-пад печку куры. Пасля сыпануў ім са збанка ячменю. Паглядзеўшы, як едуць куры, дрэнна бачачы пры лямпавым святле і палохаючыся ценяў, ён пайшоў на двор. Было цёпла і вільготна. Яму даў нос густы пах прэлай восені. Пад нагамі ў дварэ макрэла жоўтае лісце з яблыні. Под платами нудела зелля, стог соломы белел в глубине двора за низеньким плацом. Починала развідняться. За гумнами белело темное небо, тяжкие дяруги хмар расставали и гинули, а через огороды с поля веяло радостью просторной тишини. И он подошел под гумно, на гроб со стога переберег овсяной соломы, перетрос на таку с сеном и занес коровам. За дощаною перегородкою у хляве обзывалися гусі, под ногами заминали овечки, и он повольно управлялся, потиху говорячи сам собою и с живелою. Закидаючи коровам тросянки, он сказал: «Ешьте, падлы, нема чего лишнее перебирать. Ставши вас кормить одним сеном, да до колят можно все скормить. Онь! Людские коровы едут чистую овсяную солому и молока дают!» Ён надопхнул с-под ног овечку и сказал: «Зараз и вам дам, почакайте!» И ему весело было, як вакол у соседних лявах спевали певни. У конским хлеве ён оглядел жалобы, дренно бачачи у змроку и обмацываючи каструбоватые дошки. Погладил по шеях коней, подложив им сены и постоял каля их, слухаючи, як яны ядуть. Веселил его гэты стук и шум. Усе ему здавалося добрым, только незадовольнение было тым, что Миколаю Крывоносому было переплачено за молодьбу. «От, лишние 40 копеек отдал!» — думал ён. «Не варто было давать, так и прошло б, а то чёрт ведая, якую цану сдёр!» Разведнялася хутка. Листья и зелье, видать, стало выразно. Два высокие клёны калигуна сдавалися синими и мокрыми. Видать, были на их еще чёрные камяки сонных ворон. Ён повольно ходил по прыгуменні, подтягиваючи свою хворую ногу и все говорячи сам с собою. Насыпаючи у мешок мякину, ён говорил: «Ой, черти его ведают, може, ён и сапраўды гэта кашу заварвае, гэты хлопец. Что ж, ён каморник, невялікі лишне пан, сам мусіць з мужиков. Але вельми скоро нечто, усяго тыдзень, як живе, разом ходят. Хіба ён раней яким-небудь парадкам Ганну ведаў? Усё можа быть. Каб гэта направду ён, дык нехай бы і шла. Невялікая раскоша пайсці за якога-небудь Олеся. Ён то хлопец, може, і нішто. Батька яго быў рамеснікам, і ён да ўсялякай работы здатны, але ж... вельмі галетнік, пакуль ён на гаспадарку заб'ецца. А гэта не чалавека гатовая крупа. Пройдзе месяц, рабіў, не рабіў, а пенсію на... От, нехай бы жили здоровенькие. Коли дом, где захотели б себе побудовать, так я помог бы и гроши, мои коньми, нехай бы и шла. Ой, а Олесь, напевно, гэта ён на пасах гонится. О, и он уже 2 коней у мяне угледзел, и жарабицу 3-ю. Ой-яй-яй-яй-яй. Разявіў горла галетнік. І злосць на Лесе немаведама чаго пачала апаноўваць яго. І пакуль ён нанасіў з-пад калодзезя цэбр вады, зусім ужо быў злосны на яго. развіднелася зусім, калі ён, управіўшыся, выйшаў на вуліцу. Цяпер засталося толькі напаіць коні. Ён стаяў напроці свайго двара і глядзеў, як з коміна суседняй хаты узнімаўся дым і, не ўзняўшыся, высока ападаў уніз і слаўся па страсе. «Ці не пойдзе дождж?» – падумаў ён, жуючы саломіну і пакручваючы ў руцэ трухлявы відук, адарваны дзецьмі ад плота. І раптам прыпомніў зноў, што пераплаціў Мікалаю за малацьбу 40 капеек. І тут ён не мог змоўчаць. «Ах, ліха яго матары, падла крываносая! Пайду, згаджу яшчэ на які тыдзень. Няхай малоціць. А пры расплаце гэтыя 40 капеек я з яго вылічу». І ён пайшоў да Мацвеевай хаты, дзе жыў цяпер Мікалай. У хаце было цесна і брудна, не падмецена пасля ночы. На зямлі нацярушана была салома, дзве курыцы грабліся ў ёй. Каля дзвярэй застаўлена было кашамі і вёдрамі. Мацвейха абірала бульбу, седзячы на зямлі. Мацвей стаяў над дзеравянаю скрынкаю, поўнаю старых чаравікаў, падэшваю абрэзкаў са старых халяваў і выбіраў кавалкі, мусіць, на некія латкі. Дзеці сядзелі на печы. Мікалай на лаве, курыў і гойдаў нагамі. «Дзянь добры ў хату!» – сказаў Юлік Баранович. «Дзянь добры!» – адказаў Мацвей. «Добра здароўе!» – адказаў Мікалай. «Але ж на дварэ цёпла стала!» – сказаў Юлік Баранович. «Але, але!» – адказалі ўсе гуртам. Юрка ўвайшоў у хату і паскардзіўся. «Конь нічога не есць». Мацвей паглядзеў на Юрку і даў загад. «Завядзі яго на паплавы, няхай жывіцца. За дзень пад'есць трохі. Толькі не выпускай на вуліцу, а завядзі, бо ён сам усё роўна не пойдзе, падла ваўчае мяса. Дай яму вады». «Даваў, дык ён адно губы памачыў і не піў». Юрка пайшоў з хаты. Юлік Баранович залажыў рукі ў рукавы і стаяў так пасярод хаты. Заўважыў на стале нож з цізорык, паглядзеў і сказаў: «О, які нож, з якімі цацкамі!» «Гэта дзеці знайшлі», – заўважыла Мацвейха. «У мяне быў такі самы, але я ехаў раз у лет, куды згубіў з кішэні, а толькі мой большы быў. Ведаеш што, Мікалай?» «Трасца яго матары, 40 капеек будзе дапамінацца», – падумаў Мікалай і прыжмурыў вока. «Можа, ты яшчэ ў мяне тыдзень памалоціш? Хлопцы цяпер у лес ездзяць, а ты патроху грукаў бы. А то мы з табою і ў двух патроху цупалі б. Мне кулі патрэбны, дык трэба жыта перамалочваць. Ярына няхай застаецца надалей». «Ах, малаціць то можна. Але каб ты мне наперад даў грошы, вельмі ж мне цяпер грошы патрэбны». «От халера ж на яго! Які ж хітры!» – падумаў Юлік Баранович. «А на што ж табе так адразу грошы?» «Бо ты шыю новыя!» «Дык няўжо ж у цябе ўжо на гэта сышло. Адзін душою, табе б, здаецца, можна заўсёды грошы мець у кішэні. Ты ж работу заўсёды маеш. Ой, адкуль у мяне грошы? А ўрэшце, як сабе хочаш, я пайду паўсажонкі ставіць. Юлік Баранович абмацаў кішэні кавалак саломіны, узяў яе ў зубы і пачаў жаваць. Ну, то як будзе? Я ж табе сказаў. Што ты за чалавек? Няўжо ты думаеш, я табе скручу? Ты мне не скруціш, але мне цяпер грошы патрэбны. Ну, то я табе дам наперад палавіну. Дай усё. Дык я табе зараз жа за цэп вазьмуся. Юлік Баранович падумаў і сказаў: няма ў мяне цяпер грошай, от дзівак ты. Мне ж усё роўна плаціць. Каб былі грошы, ты думаеш, я табе не даў бы наперад. Мікалай пачаў круціць новую папяросу. Юлік Баранович паглядзеў на курыцу і сказаў: ці не курч гэта на яе напала, га? Вельмі ж яна ступае неяк фацэтна, прысядаючы. Мацвейха адарвалася ад работы. Не, гэта яна і ўрадзілася такою. Юлік Баранович пайшоў з хаты, несучы ў сабе веліч нейкіх туманных і радасных надзей. Шановныя слухачы, вы слухалі старонкі рамана Кузьмы Чорнага «Зямля». Чытала артыстка Маргарыта Захарыя.